Na stacji Lotos w Cafe Punkt. Lotos. Naj nie bierze się znikąd. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 października. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura stawia zarzut zabójstwa nastolatkowi, który śmiertelnie ugodził nożem kolegę w szkole w warszawskim Wawrze. Sprawcy grozi 25 lat więzienia. Decyzję Komisji Weryfikacyjnej i prezydent stolicy w sprawie nieruchomości przy Skorupki 6 nieważne, uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Nielegalna przepompownia gazu zlikwidowana na Podkarpaciu. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Polska złamała unijne prawo, odmawiając przyjęcia uchodźców zgodnie z europejskim programem relokacji. Taka jest opinia rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. To tylko sugestia dla sędziów, którzy nie muszą jej wziąć pod uwagę, ale w większości przypadków posiłkują się opiniami rzeczników generalnych przy wydawaniu orzeczeń. Postanowienia unijnego Trybunału możemy się spodziewać za kilka miesięcy. 15-latek, który w maju tego roku dźgnął nożem innego ucznia w szkole w warszawskim Wawrze, usłyszał zarzut zabójstwa. Chłopca nie udało się uratować. Sprawca został dziś przesłuchany, mówi Marcin Satuś ze stołecznej prokuratury. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Aktualnie prokurator sporządza wniosek o zastosowanie wobec Emila B. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek ten w dniu dzisiejszym zostanie skierowany do sądu. Za zabójstwo grozi mu 25 lat więzienia. Do października Emil B. przebywał na obserwacji psychiatrycznej. To po niej sąd zdecydował, że będzie odpowiadał jak dorosły. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji Komisji Weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości przy Skorupki 6. Wyrok anuluje też decyzję zwrotową prezydenta miasta. Obie zostały uznane za rażąco naruszające prawo. Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmował się tym tydzień temu. Wyrok nie zapadł, bo strona społeczna zgłosiła uwagi dotyczące rozbieżności w dokumentach powojennych z aktualnymi. Chodzi o to, że trzy działki mające trzech różnych właścicieli zostały połączone w jedną. 5 lat temu prezydent miasta przydzielił beneficjentom ubiegającym się o przyznanie prawa użytkowania wieczystego procentowy udział w połączonej działce, co zdaniem sądu jest sprzeczne z prawem, a czym nie zajęła się komisja. A decyzję komisji skarżyli beneficjenci i miasto, przypominała w uzasadnieniu sędzia Anna Wysołowska. Sąd co do zasady nie ma możliwości orzekania na niekorzyść strony, ale sąd ma taką jedną możliwość, którą dają przepisy PPS-a, że ten zakaz nie dotyczy sytuacji, kiedy decyzja rażąco narusza prawo. I sąd uznał, że w tej sytuacji zaistniała właśnie te przesłanki, czyli decyzje rażąco naruszają prawo. I dodatkowo sąd uznał za uzasadnione i za konieczne nawet wyeliminowanie zarówno decyzji komisji, jak i decyzji prezydenta, bo to nam kończy tę sprawę i pozwala ją zamknąć. Wyrok jest nieprawomocny. Po jego uprawomocnieniu sprawa wróci do rozpatrzenia przez miasto. Nielegalną przepompownię gazu zlikwidowano w Mielcu na Podkarpaciu. Odkryli ją na jednej ze stacji paliw funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Oszuści pompowali gaz z małych, 11-kilogramowych butli do dużego zbiornika, z którego był sprzedawany jako paliwo do samochodów, mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. Gaz rozlewany do tych małych butli używany do celów gospodarczych jest tańszy ze względu na różnicę w stawkach podatku akcyzowego. Sprzedając go jako paliwo do samochodów, właściciel stacji zarabiał na różnicy w cenie. Trwa szacowanie strat, na które przedsiębiorca naraził Skarb Państwa. Ceny towarów i usług wzrosły w październiku o 2,5% licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny tzw. szybkiego szacunku inflacji. W porównaniu z wrześniem ceny w październiku były wyższe o 0,2%. Ekonomista Jarosław Janecki ze Szkoły Głównej Handlowej uważa, że opublikowane dane pokazują, że inflacja w Polsce jest pod kontrolą. Widać wyraźnie, że ceny żywności, które w poprzednich miesiącach były takim podstawowym czynnikiem wzrostu presji inflacyjnej, od września praktycznie przestały być głównym elementem, którego powinniśmy się bać. W ujęciu rok do roku ceny żywności rosną już nieco mniej w październiku. Dla porównania we wrześniu roczna dynamika inflacji wyniosła 2,6%. Rosja na koniec. Część pieniędzy przeznaczanych na wspieranie kinematografii jest wyprowadzana do rajów podatkowych. Tak uważa Rosyjska Izba Rachunkowa. Policzono, że od 2017 roku z budżetu państwa wyprowadzono ponad 18 miliardów rubli z 23 miliardów przekazanych producentom filmowym. Izba Rachunkowa wskazała na nietransparentność podejmowanych przez Ministerstwo Kultury decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego. Zdaniem ekspertów decyzje podejmują reżyserzy i producenci, którzy często sami są zainteresowani uzyskaniem dotacji. Często też gremium decydujące o udzieleniu wsparcia nie bierze pod uwagę, że poprzednie obrazy ludzi ubiegających się o dotacje zostały bardzo nisko ocenione przez widzów. Kilka dni wcześniej dziennik Wiadomości napisał, że rosyjskie Ministerstwo Kultury traci pieniądze na filmy, których Rosjanie nie chcą oglądać. Z publikacji wynika, że ponad połowa dotowanych filmów nie zarobiła nawet tyle, ile wynosiła wysokość ministerialnego wsparcia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W przeważającej części kraju słonecznie, jedynie na północy więcej chmur i może przelotnie padać deszcz. Od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na Pomorzu, w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie piosenkarka Kasia Kowalska. Kasia czy Katarzyna? Moja mama mówi na mnie Katarzyna. Żebym się chyba ogarnęła i w końcu wydoroślała. A ogarnęłaś się? Nie sądzę. W pewnych kwestiach wydaje mi się, że mam taką osobowość, że to nie jest w ogóle do ogarnięcia i się już z tym pogodziłam, że ja jestem takim zwariowanym jakimś duchem. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerie Max, to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Valerie Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Toast. Ponadczasowe przeboje Jana Pietrzaka, wykonane z młodymi, zdolnymi wokalistami podczas jubileuszowego koncertu artysty. Szanowni Państwo, nazywam się Jan Pietrzak i polecam Wam moją nową płytę Toast. Album dostępny w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział walkę z piractwem drogowym i to wyzwanie ma stać się priorytetem przyszłego rządu. Choć na razie szczegółów brak, no można domyślać się, że czeka nas w przyszłości znaczna podwyżka mandatów. W ubiegłym roku w wypadkach drogowych w Polsce zginęły 2862 osoby. Ponad 37 tysięcy zostało rannych. Na tle innych państw Unii jesteśmy w czołówce państw o największej liczbie ofiar. Rocznie w Unii ginie w wypadkach 48 osób na milion mieszkańców. W Polsce, uwaga, 76. Gorzej jest jedynie w Chorwacji, na Łotwie, w Bułgarii i w Rumunii. Być może mamy zbyt łagodny taryfikator mandatów, zastanawiają się niektórzy. Najwyższy mandat za przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę wynosi u nas od 400 do 500 zł. Na Słowacji na przykład przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 20 km na godzinę kończy się mandatem w wysokości 100 euro. Za identyczne wykroczenie kierowca w Polsce zapłaci zatem od 100 do 200 zł. Tak naprawdę to, co budzi strach kierujących pojazdami, to punkty karne. Po przekroczeniu 24 punktów, jak pamiętamy, grozi kierowcom ponowny egzamin na prawo jazdy. W 2016 roku straże gminne, miejskie utraciły prawo do korzystania z fotoradarów. Nie brak opinii, że powinniśmy to zmienić. Okazuje się, że mamy w Polsce w tej chwili niewiele urządzeń do pomiaru prędkości. W przeliczeniu na 1000 km², bo tak to się mierzy w Europie, mamy poniżej 2 urządzeń. Belgia ponad 37, Wielka Brytania 22, Włochy blisko 20, Szwajcaria blisko 16, Niemcy 11. Dziś pytanie, czy mandaty dla kierowców powinny być wyższe? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl. polskieradio.pl, przeciwmałpa.polskieradio.pl. Podinspektor Radosław Kobryś jest moim gościem, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam pana, panie inspektorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Jak powiedziałem, mamy w Polsce niewiele fotoradarów. Takich urządzeń pracuje około 480. W Niemczech pracuje blisko 4000. Najwięcej chyba fotoradarów nawet na pewno jest we Włoszech. Blisko 6000. Jak pan zapewne pamięta, zwrot nastąpił w 2016 roku. No bo mieliśmy dość sytuacji, kiedy to strażnicy zarabiali dla gmin i mandaty stanowiły dochody gmin. Ale może powinniśmy się jednak nad tym zastanowić. W miastach wszyscy widzą, że obecność urządzenia wymusza jednak wolniejszą jazdę, prawda? No, znaczy, oczywiście, że tak. No, nie można udzielić innej odpowiedzi. Te takie przeświadczenie, że gdzieś ten fotorejestrator jest zamontowany, no, wzbudza w kierowcy taką bojaźń, że oj, mogę dostać mandat. I właśnie najgorsze jest to, że trzeba kogoś straszyć mandatem zamiast sytuacji, w której ludzie w końcu wzięliby do serca to, co mówimy też dzięki państwu, dzięki mediom, o tym, że wypadki istnieją. I nie tylko w telewizji, w radio czy w internecie, tylko ale, one są tu i teraz. Tak, ale ludzie to wiedzą, tylko że traktują to w sposób taki abstrakcyjny. Znaczy, to się wydarza, ale mnie nie dotyczy. Ja przyznam, że nie bardzo wierzę, chociaż no, przyczyniam się do tego, chociażby taką audycją, ale nie bardzo wierzę w apelowanie, odnoszenie się do rozumu, do rozsądków, różne programy społeczne. Mam wrażenie, że po prostu to nie działa. Znaczy, bez tego to w ogóle byśmy byli naprawdę, naprawdę daleko, daleko jeszcze w przeciwieństwie średniowieczu, ale to jest niezbędne i to jest konieczne. No możemy próbować się porównywać do naszych zachodnich sąsiadów, ale to motoryzacja w ogóle w Niemczech czy u nas, no to w ogóle są dwie strony medalu. Dopiero my dopiero jesteśmy tam, gdzie oni już byli dawno temu i podobnie z samochodami, którymi jeździmy i podobnie z drogami, które mamy. Panie inspektorze, ale na przykład w Warszawie czeka nas rewolucja, bo docelowo na 2/3 warszawskich dróg będzie obowiązywało ograniczenie prędkości, uwaga, do 30 km na godzinę. Ja wiem, że to jest reakcja zapewne ratusza po wypadku na Bielanach, który to wypadek i słusznie przeżywała cała Polska, ale czy to nie jest przesada? Poza tym już teraz mamy problem z egzekwowaniem prędkości dopuszczalnej w granicach 50 km na godzinę. To pan wierzy w to, że wymusimy przestrzeganie 30 km na godzinę? Znaczy, przede wszystkim tak, zarządca drogi decyduje o tym, jakie znaki tam ustawia i oczywiście o opinię zwraca się przy modernizacji tego znakowania do policji, ale to na pewno pomoże, bo jeśli do tego Polacy sobie odkurzą pewną informację dotyczącą tego, że jeśli przekroczę o więcej niż 50 w obszarze zabudowanym, a w tym przypadku granica już nie jest od 50, tylko od 30, no to, i to stracę prawo jazdy na 3 miesiące, więc to może włączyć pewną bojaźń, ale to nie rozwiąże absolutnie problemu. No nie, poza tym powinno być poprzedzone to jakąś kampanią i to naprawdę szeroką. Troszeczkę też niestety, ale właśnie straszeniem tym utratą prawo jazdy. Bez tego no, nie da rady, ale najlepszym rozwiązaniem jest też zmiana w pewnym sensie też w okolicach przejść dla pieszych, no, przebiegu jezdni, zwężenie tej jezdni, nie wiem, umieszczenie tam progów zwalniających, przejść wyniesionych, no, ostrzegawczych sygnałów, oczywiście, że to są rzeczy, które mogą pomóc. I jak to się dzieje, pana zdaniem, że inaczej prowadzimy samochód, inaczej się zachowujemy, na przykład korzystając z dróg autostrad w Austrii czy na Słowacji, a inaczej zachowujemy się w Polsce? No tak, to jest bardziej pytanie do psychologa transportu drogowego niż do policjanta. Natomiast z naszej oceny to wynika przede wszystkim raz, w niektórych krajach są dużo wyższe mandaty niż u nas, a w niektórych niższe, ale dwa, chyba z tej obawy o barierę językową tak naprawdę, no bo spotkam jakiegoś policjanta, który mówi do mnie w jakimś innym języku, którego nie znam i może jeszcze coś mi zrobi. Niektórzy mają informację, że jak nie będę miał na mandat, to mi radio zabierze, bo też takie dochodzą mając informacje. Trochę groteskowe, ja wiem, ale... Znaczy, ale ja się uśmiecham, bo nie sądzę, żeby to było na pierwszym miejscu. Przede wszystkim ta trudność w porozumiewaniu się, czy bariera językowa. Tak. Ja myślę, że w świadomości polski kierowca ma jedno. Nawet jeśli świetnie znam język, to nie dogadam się, mówiąc tak umownie, wiemy, co za tym stoi, z policjantem w Austrii. No po prostu to będzie nieuchronne. On to wie. Oczywiście, że tak, tylko czy u nas jest inaczej? U nas jest tak samo, tylko tam jest problem z tym, że Polacy też nie znają mechanizmów, na przykład w przypadku odmowy przyjęcia mandatu, jak wygląda postępowanie sądowe później. To jest łatwiej. Odmawiam, będę sobie wmawiał i wszystkim naokoło, że laserowe urządzenie, które używa policjant, mimo tego, że ono ma legalizację z Głównego Urzędu Miar, że ono jest niedobre. I nie odmawiam przyjęcia mandatu, pójdę do sądu. No jasne. A czemu by nie? Kto czy również pan uważa, co usłyszałem z ust pana inspektora Ciarki, że sądy w Polsce traktują tak zwanych piratów drogowych dość łagodnie? Nie wiem, skąd rzecznik prasowy miał takie informacje. Ja nie mam takich informacji, żeby było to traktowane łagodnie. No i w jakiś sposób wspomniany dzisiaj przez pana redaktora wypadek skończył się jednak aresztem, nieskutecznym z uwagi na problemy zdrowotne. Po odwołaniu, dodajmy, po odwołaniu. Ale jednak sąd decydował o tym, że ten areszt powinien być. To jest troszeczkę tak, że te wypadki są, ale nie zawsze wypadek drogowy, który tu i teraz my na przykład obsługujemy, nie zawsze jest oczywisty sprawca. Jasne. Bo nie zawsze jednak jest. Wrócę do tego, co jest dziś w zasadzie głównym wątkiem naszego spotkania, naszej audycji, mianowicie do taryfikatora. Bo jeśli przekraczam, panie inspektorze, prędkość o 40 km na godzinę, a to jest znaczne przekroczenie na przykład przy ograniczeniu do 50, prawda? No bo to jest zasadnicza różnica, czy jadę 49, czy jadę 90. I co mi grozi? Otóż grozi mi mandat od 300 do 400 zł. Nie mamy zbyt łagodnego taryfikatora? No to jest bardziej pytanie już do autorów rozporządzenia, bo tutaj mówimy o tak zwanym taryfikatorze, czyli załączniku do rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych. Ja wiem, ale mam nadzieję, że te sprawy są konsultowane z wami, z policją. Jeśli chodzi o wysokość mandatów, ona faktycznie nie zmieniła się wiele lat i warto się nad tym zastanowić, czy może nie jest to już ten moment. Tylko ja podam przykład przepisu, który mówi o tym, że my zatrzymujemy prawo jazdy, kiedy ktoś przekroczył więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Kiedy ten przepis wszedł w maju 2015 roku, to nagle my zauważyliśmy takie tąpnięcie, mniej wypadków, mniej zawitych, mniej rannych. To utrzymywało się dłużej niż kwartał, ale później sukcesywnie Polacy zapomniali o tym, przywykli i założyli to trochę jak z tym wypadkiem, o którym mówiliśmy, że zakładamy, że to ktoś inny będzie miał wypadek, a nie ja. Tak. Podobnie jest z mandatem. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym na antenie i doszliśmy do smutnego wniosku, że ta sankcja po prostu przestała działać. Ale jeśli jesteśmy, pan pozwoli, przy okazji taryfikatora, to jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Bo są widełki, na przykład za różne wykroczenia. Przypuśćmy, przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km grozi sankcja od 200 do 300 zł. Po co te widełki, skoro wiadomo, że w zasadzie będą prowokować do dyskusji z policjantem, bo kierowca będzie mówił: zaraz, chwileczkę, to nie było tam 40, tylko 38 i dlaczego 300, ja proponuję 200. No tak, proponować kontrolowany zawsze może, żeby zapłacić mniej. To bardzo proste, bardzo proste. Dlaczego jest 51, powiedzmy. W naszej ocenie dlaczego widełki? Przekroczenie jest 400 zł, to jest proste. Bo przekroczenie prędkości na przykład o 21-31 poza obszarem zabudowanym niesie za sobą mniejsze ryzyko i prawdopodobieństwo niż przekroczenie na przykład o tyle, powiedzmy, w strefie zamieszkania. czy też właśnie w obszarze zabudowanym. To są zupełnie inne sytuacje, gdzie ruch pieszych jest duży przy chodniku. Już nie wspomnę o hulajnogach, które jeszcze tam jeżdżą. Więc to zagrożenie policjant ma szansę ocenić, że no tutaj jednak przekroczenie, więc dlatego to są te widełki. Ale bardzo słuszna uwaga, to w takim razie dalej upieram się, że rezygnujemy z widełek, natomiast rozróżniamy sankcje w terenie zabudowanym i w terenie niezabudowanym. Tak, jeśli byśmy poszli w tym kierunku, no to faktycznie można byłoby jakby zamknąć tutaj dyskusję w tym temacie i rozłożyć to w ten sposób, poza obszarem, w obszarze zabudowanym. Można by było, ale to autor rozporządzenia musi tak to podjąć decyzję. Dokładnie. Panie inspektorze, wrócimy do rozmowy. Przed 13 raz jeszcze spotkamy się w Trójce. Bardzo dziękuję. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dziś pytanie, czy mandaty dla kierowców powinny być wyższe? 7 trójek na początku, 22. Czekam również na listy i tych listów już zaglądam bardzo dużo. Już pojawiło się pan Mariusz tymczasem. Panie Mariuszu, witam. Halo? Witam. Dzień dobry panu. Nie znam. Kłaniam się. Tam na początku audycji pan coś mówił o Słowacji właśnie i tak dalej. Ja sam kiedyś miałem przypadek, że zdążyłem wjechać na Słowację, pierwsza miejscowość, i miałem chyba bodajże 53 na godzinę. Mm-hmm. I szczerze dostałem 100 euro mandatu. To był mój największy mandat w życiu wtedy. I tam w ogóle nie było rozmowy na ten temat, czy ja chcę, czy ja nie chcę. Coś tam zacząłem mówić, że nie mam tyle pieniążków, to oni mówią, to zabierzemy panu dowód rejestracyjny i tak dalej. I siłą rzeczy musiałem zapłacić, także tak. I byłem zszokowany, że takie wysokie mandaty są. Znaczy porównując niektóre wykroczenia, to w zasadzie jest to 2-1. To znaczy te mandaty na Słowacji są dwukrotnie wyższe. Tak jest. Wydaje mi się, że u nas po prostu, chyba najlepszym rozwiązaniem było po prostu pieniążki, tak? Każdy gdzieś tam te pieniążki liczy i gdyby te mandaty były zdecydowanie wyższe, to może ta kultura też jazdy by była trochę inna. No chyba, że my mamy taką już mentalność, że po prostu zawsze gdzieś tam jedziemy trochę szybciej niż powinniśmy. Co na to pan Michał? Panie Michale, witamy w Trójce. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, witam panie redaktorze. Jeżeli chodzi o mandaty, bo wspomniana została Słowacja tutaj, tak? Tak. Powiem tak, na Litwie są większe mandaty, dlatego że ja bardzo często jeżdżę do Wilna i za przekroczenie prędkości przy tak zwanych awaryjnych ruożach, czyli to są takie newralgiczne punkty, u nas w Polsce to się nazywa czarny punkt. Za przekroczenie prędkości przy takim punkcie grozi, uwaga, 140 euro. 140 euro. Mhm. Dalej, dużo większym niebezpieczeństwem na drodze niż, przynajmniej to jakie jest moje zdanie, mam wrażenie, nie wiem jak państwo, ale większym zagrożeniem są ci, którzy przyjeżdżają na podwójnej ciągłej. Uważam, że tacy ludzie są bardziej traktowani łagodniej na drodze, traktowani oraz przez policję. Znaczy, krótko mówiąc, za niektóre wykroczenia typu przekroczenie podwójnej, czy na przykład wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, pana zdaniem powinna być sankcja zupełnie wyjątkowa, tak? No tak, dlatego że prędkość można przekroczyć o 30 km na godzinę, ale nie stworzyć zagrożenia. Tutaj wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, przykładowo w mieście, uważamy, powinno być dużo surowiej traktowane. Inna sprawa, że powinno się zrobić wyjątkowe jakąś ustawę. Tutaj pan policjant wspomniał o hulajnogach. No i to jest, te hulajnogi bardzo często blokują, to już temat, panie Michale, na inne spotkanie. Pan Wojciech napisał, jestem za, ale pod takimi warunkami. Po pierwsze, podlegać mają pod to prawo wszyscy, także sędziowie, posłowie, senatorowie i inni objęci immunitetami. Po drugie, należy przeprowadzić inwentaryzację wszystkich oznaczeń na drogach. Chodzi o likwidację tych bezsensownych. Panie Edwardzie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, kłaniam się. Panie redaktorze, tak słuchając tutaj, a jestem kierowca z 40-letnim doświadczeniem, dużo jeżdżę, w swoim życiu nigdy nie zapłaciłem mandatu, parę razy była rutynowa, ale to kontrola taka, gdzie po prostu policja, że tak powiem, wymagała tego. I moja opinia jest taka, to co się w tej chwili na naszych drogach dzieje, to najlepszym batem na takich kierowców to byłyby rzeczywiście bardzo wysokie kary. Jako że obecne mandaty ustalane były bardzo dawno, moja propozycja, żeby na pewien okres wprowadzić te mandaty o 1-0 na końcu, nawet więcej. Mm-hmm. To naprawdę byłby bat. Druga taka możliwość, że kierowcy, którzy są pozbawieni prawa jazdy, powinni automatycznie być pozbawiani ubezpieczenia OC. że on by ponownie został złapany na jeździe bez prawa jazdy, nie miałby OC, dodatkowa dolegliwość, że wpłacić te kilka tysięcy złotych na fundusz ubezpieczeń. I to też byłby jakiś bad dla tych kierowców, bo naprawdę nic tak nie przemawia do rozsądku kierowców, jak właśnie bardzo wysokie mandaty. Dziś pytanie, czy mandaty dla kierowców powinny być wyższe. Pozdrawiam pana 7 trójek na początku 22. Pan Jacek napisał, wysokość mandatu karnego powinna być uzależniona od wysokości zarobków sprawcy wykroczenia. Przyznam, panie Jacku, ja wiem, że taki postulat często się pojawia, że tu mam wątpliwości, bo czyż, proszę państwa, na przykład kierowca, nie wiem, starego Fiata jest mniej niebezpieczny, ten, który by pozwala sobie na wykroczenie, niż na przykład kierowca nowego BMW. Pan Karol jeszcze, panie Karolu, witam, halo. Dzień dobry, witam, panie Kubo. Dzień dobry, kłaniam się. Panie Kubo, tutaj jakby ja bym chciał z innej strony tego podejść, czy wysokość mandatu coś zmieni. Moim zdaniem chodzi o świadomość kierowców, czyli odpowiedzialności, jaką ponosimy w przypadku tego zdarzenia tragicznego w Warszawie, czyli świadomość kierowcy, ruszając na drogę, jakie konsekwencje jego, że tak powiem, zła jazda, w cudzysłowie zła jazda, niebezpieczna, może doprowadzić do jakichś konsekwencji. I w tym momencie, jeżeli ja mam świadomość zapłacenia mandatu, czy podniesienia punktów karnych, no to zawsze jakby będę się tylko tego wystrzegać, a nie będę myślał o ewentualnych konsekwencjach utraty życia, na przykład przez inne osoby. I w tym konkretnym wypadku, który miał miejsce w Warszawie, oczywiście przykładowo, gdyby taka osoba ponosiła odpowiedzialność w tym momencie za to, dla tej konkretnej rodziny, tej mamy i dziecka i utrzymania w dalszej części życia, to by jakby taka świadomość była kierowców. To by zupełnie czegoś innego tego dotyczyło, jakby świadomość uczestniczenia w ruchu, a nie tylko uniknięcia kary. Odpowiedzialności i sankcji. Tak. Pozdrawiam pana 7 trójek na początku 22:25 minut. Już po 12:00 dziś pytanie, czy mandaty dla kierowców powinny być wyższe. Na stronie internetowej jak zwykle sonda, tymczasem Maciej Wroński. Partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Najpierw należy dużo zmienić w zakresie infrastruktury drogowej, w zakresie chociażby aktywności policji, bo to tak naprawdę nie chodzi o to. Karę możemy dać nawet 10 lat więzienia za wyprzedzanie na pasach. Natomiast jeżeli na przejściach dla pieszych nie będzie policjantów, to będą to działania po prostu pozorne. Większość osób i tak będzie przekraczała te przepisy, naruszała prawo, licząc na to, że jak zwykle im się po prostu uda. Czyli przede wszystkim zaczynamy od tego, że kładziemy duży nacisk na kontrolę, na egzekucję prawa, egzekucję tam, gdzie bezpieczeństwo, szczególnie pieszych, jest zagrożone. Piesi, dzieci, osoby niepełnosprawne, a później zastanawiamy się, jeżeli to nie da rady, nad innymi elementami. Kary powinny iść na samym końcu. Nauka prawa karnego już dawno to pokazała jasno, że nie wysokość kary ma znaczenie, ale jej nieuchronność i szybkość, jaką zostanie nałożona. Pan Robert napisał, radary tak, ale raczej odcinkowe. Stawianie skrzynek, przed którymi kierowcy zwalniają, a potem przyspieszają, jest trochę bez sensu. Pan Ryszard, panie Ryszardzie? Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dodzwoniłem pierwszy raz. Cieszę się również. Temat jak najbardziej mnie dotyczy, bo jestem kierowcą, który pokonuje około 80-90 tysięcy w roku. Jestem jak najbardziej za podniesieniem kar, a przede wszystkim, no tu włożę może kij w mrowisko, za obniżeniem limitu na utratę prawa jazdy do 30 kilometrów nawet. Mam nadzieję, że to moim zdaniem jest to taki największy straszek dla kierowców. Pan Piotr napisał do nas, od ponad 10 lat pracuję jako przedstawiciel handlowy. Pomimo tego, że niejednokrotnie przekraczam dozwoloną prędkość, jestem za podniesieniem wysokości mandatów. Ten mandat 500 zł za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, to jest opłata wręcz śmieszna, zdaniem słuchacza. Pan Michał jeszcze. Panie Michale, witam. Halo? Witam serdecznie. Chciałem się odnieść jeszcze do wypowiedzi odnośnie przejść dla pieszych. To fakt, ja ostatnio jestem bardzo często uczestnikiem pieszym, ponieważ z synem często wychodzę na spacery, czy to w wózku, czy bez. I zauważam, że po prostu kierowcy uważają, że mają po prostu pierwszeństwo i że to piesi muszą ich przepuszczać wręcz. Mhm. Więc jak najbardziej nauka, kontrola na tych przejściach, tak jak tutaj było wspomniane w audycji, i wysokie kary, bo niestety, ale to kierowcy zawsze się gdzieś spieszą, mimo tego, że jestem też kierowcą, i, ale po tym jak sam widzę, co się dzieje, to tylko kwestia zmiany nastawienia. Więc sankcje, tak jak była mowa, kontrole, bo moglibyśmy oczywiście nałożyć duże mandaty, tak jak to jest w Skandynawii, ale czy nasza mentalność Polaków nauczymy się tego? Nie wiadomo. Pan Robert, przepraszam, pan Marek przypomina, że najsurowszy mandat na Węgrzech to jest równowartość 4,5 tysiąca polskich złotych. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pan Robert. Panie Robercie, zdążymy. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam pana. Witam. Ja chciałem się odnieść właśnie do tej całej audycji. Ja spędziłem 25 troszeczkę, lat... Troszkę bliżej, bliżej telefonu, bliżej mikrofonu, zapraszam, dobrze? O, teraz dobrze, lepiej. Spędziłem 25 lat poza granicami kraju, czyli nie w Polsce, i przyjeżdżając tutaj, jestem w Polsce od 3 miesięcy, po prostu zauważam, że kierowcy jeżdżą jakby byli jakimiś kierowcami rajdowymi. To jest jedna sprawa, to bym chętnie zmienił, a druga sprawa to jest bardziej istotne. Mieszkam w Gdyni i ja faktycznie w Gdyni nie widzę policji. Nie ma, praktycznie nie ma policji. Autostrada Trójmiasta jest, codziennie są po 2-3 wypadki. Ludzie jeżdżą bardzo szybko. Ja nie widzę policji. Zamiast, nie wiem, kupować nowe samoloty F-35, może państwo polskie by zainwestowało w polską policję. 12.30, Michał Nowotyński, portal polskiedrogi.pl. Na pewno to zwiększy bezpieczeństwo, ponieważ na pewno ludzie troszeczkę stonują na drodze. Nie wiem, w jakim stopniu, trudno mi to oceniać tak naprawdę, ale tutaj na tym jeszcze dodatkowe muszą iść punkty karne, zwiększenie ilości punktów karnych, bo bardzo dużo osób nie boi się kwot mandatów, a właśnie tych punktów karnych, i tutaj też należałoby zastanowić się nad podniesieniem tego limitu. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani Ewa Odachowska, psycholog transportu, Instytut Transportu Samochodowego. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę również bliżej mikrofonu zapraszam, bo głucho słyszę. Przez lata słyszałem, że mamy wiele wypadków, bo infrastruktura drogowa jest fatalna, niedoskonała. No, tymczasem infrastruktura zmienia się, przybywa, jak wiemy, autostrad. Oczywiście w naszej opinii ciągle za wolno, ale jednak przybywa dróg szybkiego ruchu, obwodnic. No i co? Liczba ofiar wypadków nie spada. Dlaczego tak się dzieje? Wypadek to jest zwykle konsekwencja bardzo wielu różnych czynników i nie można powiedzieć, że tu mamy jedną tylko i wyłącznie przyczynę tego, że mamy do czynienia akurat z taką liczbą wypadków nadal, pomimo tego, że drogi są bezpieczniejsze, a samochody wydawać by się mogło także. Zostaje nam w takim razie ten jeden element, czyli ten czynnik ludzki. I tutaj kwestia dotycząca tego, z jakiego powodu ludzie nadal pomimo wielu kampanii społecznych, pomimo wielu obserwowanych naprawdę dramatycznych sytuacji na drogach, tak bardzo się narażają, jeżeli chodzi właśnie o czy prędkość, czy no niestety potem skutki tej prędkości. No tak, bo my apelujemy o zdrowy rozsądek, a może apelujemy w sprawie czegoś, co nie występuje w przyrodzie, bo jak wskazuje policja, podstawową przyczyną większości wypadków jest oczywiście nadmierna prędkość. Bardzo wysokie mandaty, pani zdaniem, mogą odstraszyć, mogą zmienić przyzwyczajenia wielu kierowców? Mandat jest pewną konsekwencją, taką powinien być taką naturalną konsekwencją pewnego zachowania, które jest zachowaniem nieadekwatnym, a zatem sprzecznym z obowiązującymi przepisami. I jakby musimy mieć do czynienia z tego rodzaju sankcjami. Kwestia tylko taka właśnie, czy one mają być wyższe, czy też niższe. I tutaj psychologia ma swego rodzaju odpowiedź na to pytanie. Niestety ona nie jest jak zwykle do końca jednoznaczna. Po pierwsze, jeżeli chodzi o karę, to możemy mówić o tym, że zbyt słaba kara, a odczucie jest oczywiście indywidualną sprawą, nie przyniesie zamierzonego efektu. Natomiast zbyt silna i zbyt odległa w czasie niestety może być z nim nienależycie skojarzona, a nawet wywołać bunt i efekt będzie pewnie wtedy przeciwny od zamierzonego. Więc generalnie, jeżeli chodzi o tę sytuację, która karą się kończy, to kara z założenia ma doprowadzić do zmiany zachowania. To znaczy, że jej konsekwencją ma być niepojawienie się znów zachowania podobnego. Jak widać w naszej rzeczywistości, tak się często nie dzieje. A nie dzieje się tak z powodu tego, że kara często nie spełnia tych takich trzech podstawowych kluczowych elementów. Ona powinna być natychmiastowa, nieuchronna i odpowiednia do winy. Natychmiastowa to znaczy, że jakby rzeczywiście ma dotyczyć tej sytuacji, która ją wywołała. Nieuchronna, czyli i Kowalski, i Nowak dostaje za takie samo przewinienie, taki sam mandat. Mhm. I odpowiednia do winy, to znaczy, że jeżeli przekroczę prędkość naprawdę dużo, to powinienem odpowiednio wysoki mandat za to zapłacić. Ponad 37% w badaniu IBRIS dla Wirtualnej Polski uważa, że to jest najskuteczniejszy sposób na walkę z piratami drogowymi. To znaczy właśnie wspomniane znaczne podniesienie wysokości mandatów. No, ale już słyszę, i to też wynika z komentarzy w listach, że niektórzy oburzają się, że kary będą niewspółmierne do zarobków Polaków. No i jak odeprzeć taki argument? No, rzeczywistość pokazuje, że my tak naprawdę nie mamy aktualnie, nie mamy takiej sytuacji, żeby wzrost mandatów był współmierny z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o płacę minimalną. To znaczy, że tak naprawdę mandaty nie wyrastały wraz z tą płacą minimalną, to więc wydawać by się mogło, że rzeczywiście nie do końca tak jest, coś, że coś te mandaty... Coś zaniedbaliśmy w ostatnich latach, tak. Być może tak, dlatego jakby z naszego punktu widzenia tego rodzaju wzrost jest jednym z elementów, który być może wpłynie na tę sytuację, zwłaszcza, że Polska niestety jest w kategorii tych krajów, które mają najniższe niestety stawki mandatowe i jak widać to, co się dzieje na drogach, być może ma z tym trochę wspólnego. Wielu słuchaczy piszących uważa, że sądy są zbyt łagodne dla piratów. Słuchacz jeden przywołuje przykład redaktora na YouTube. Jechał samochodem bez badań technicznych, nie miał prawa jazdy, bo mu zabrano. Na pasach potrącił kobietę. Wyrok uniewinnienie. No, słuchacze komentują, że to kuriozum, że to wysyła już tam pal 6 ten jeden przykład, ale że to wysyła dość marny sygnał dla wszystkich kierowców. No właśnie, tutaj mamy do czynienia z tą sytuacją niespełnienia jednej z cech kary, czyli nieuchronności, tak? Jakby jeżeli ona nie dotyczy jednej osoby, a drugą osobę dotyka, to znaczy, że możemy czuć się wtedy traktowani niesprawiedliwie. Za takie samo przewinienie powinno grozić dokładnie to samo Kowalskiemu, Nowakowi i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby ona rzeczywiście, ta osoba mogła odczuć, że tego rodzaju zachowanie jest piętnowane niezależnie od tego, kogo ono dotyczy. Czy to, co się dzieje na polskich drogach, jeśli chodzi o liczbę wypadków, liczbę kierowców przekraczających znacznie prędkość, liczbę ofiar, czy to, co się dzieje, nie jest przykładem klęski tak zwanych programów społecznych, bo przecież bębnimy od lat, kierowco nie pij. No i co? Liczba zatrzymanych po alkoholu kierowców w Polsce raptownie nie spada. I nie wiem, czy można mówić tutaj w kategoriach klęski, natomiast trzeba też powiedzieć, że... No dobrze, społeczna... to będę łagodniejszy. Brak ewidentnego sukcesu, tak to nazwijmy. Te sukcesy są, myślę, takie trochę falowe. Trochę jest sukcesu, potem jest spadek i to ale mniej więcej to się utrzymuje na podobnym poziomie, mimo że przecież parę lat temu, jak pamiętamy, zmieniła się kwalifikacja czynu, bo to już jest przestępstwo, a nie wykroczenie. No tak, jest to podejmowanie tego rodzaju zachowań, to jest kwestia, o której mówi się w kontekście ryzyka, czyli podejmowania ryzyka zachowania, którego konsekwencja jest jakby jasna, to znaczy, że to się może skończyć naprawdę źle, a mimo tego osoba wsiada za kierownicę pod wpływem alkoholu. Badania pokazują i analizy pokazują, że decydent, żeby podjąć decyzję o jakimś stopniu ryzyka, musi też widzieć pewnego rodzaju korzyść z tego ryzyka. To znaczy, że jeżeli w ciągu ostatniego roku udawało mu się, mówiąc kolokwialnie, podejmować tego rodzaju zachowanie i nie było żadnej konsekwencji, nie było żadnej sankcji, co więcej, to zachowanie doprowadziło do jakiejś korzyści, to jest duże prawdopodobieństwo, że tego rodzaju zachowanie się powtórzy i to rzeczywiście na naszych drogach widać. My trochę zapominamy też to, że kampanie społeczne, żeby były skuteczne, one nie tylko muszą doprowadzić do tego, żeby kierowca zauważył, że to jego zachowanie jest negatywne i że może doprowadzić do negatywnych konsekwencji. Chodzi też o to, żeby uznał, że jego to także dotyczy, że skutki dla niego samego mogą być naprawdę katastrofalne i żeby to zachowanie zmienił, ale sama zmiana to nie wszystko. Tutaj głównym elementem jest to, że tę zmianę trzeba utrzymać. I to utrzymanie jest niestety bardzo problematyczne. Ewa Odachowska, psycholog transportu, Instytut transportu samochodowego. Spotkamy się na antenie, usłyszymy się raz jeszcze za kilkanaście minut przed 13. Bardzo dziękuję. Dziś pytanie, czy mandaty dla kierowców powinny być wyższe? 7 trójek na początku 22. Panie Ryszardzie, witam. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zebrzyjowskiej wszystkich. Witam pana. I pana redaktora. Panie redaktorze, niech pan powie, czy 19-latek, który pruje 180 po mieście, zastanawia się nad tym, czy mandat będzie go kosztował 5 tysięcy czy 15 tysięcy? Na pewno nie. To się dzieje w głowie. A ja bym miał taki pomysł, że na przykład na kursach prawo jazdy, żeby były bardzo drastyczne zdjęcia po prostu z wypadków, żeby młodzi ludzie, którzy przekraczają prędkość, żeby mieli świadomość, bo mi się wydaje, że to nie pomoże nic. Pomoże tylko ten 19-latek, żeby, wie pan, żeby może zmienić myślenie. Może nie ma... na przykład tak jak u nas się jedzie po drodze, Kalwaria jest troszkę górzysta i jakiś kretyn wyprzedza, proszę pana, pod górkę, nie widząc nic, bo ma dobry samochód, bo mu się uda, albo po prostu to są samobójcy. No tak, ale ten 19-latek, wie pan, może rzeczywiście, ma pan rację, nie ma świadomości, ale jeśli przyjdzie do zapłacenia mandatu na poziomie, nie wiem, 2000 albo do odpracowania prac społecznych, to może w tej głowie coś na przyszłość zostanie. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się podzielić taką sytuacją, która się wydarzyła kilka ładnych lat temu. Byłem służbowo w mieście Bazylea w Szwajcarii i dojeżdżałem na lotnisko, które jest na terenie Francji. No i wszedłem w taksówkę. Jechaliśmy bardzo spokojnie przez miasto. Poza miastem zobaczyłem kątem oka, że na prędkościomierzu jest grubo ponad 180. Więc spytałem taksówkarza, jak to jest? Przecież słyszałem tyle o wysokich mandatach w Szwajcarii, myślałem, że Szwajcarzy nie przekraczają prędkości. Aha. W tym momencie pan po 50 odwrócił się do mnie, podniósł okulary, powiedział, jesteś na terenie Francji. Tu się jedzie inaczej. Więc to chyba nie tyle kwestia mentalności, ale również tej sankcji. I druga bardzo ważna świadomości, gdzie co grozi za co, prawda? Właśnie. To samo zdarza się w Niemczech. W Niemczech na autostradach najszybsze auta to te, które mają literki CH. Nie bez przyczyny, zapewne. Ale jeszcze jedna rzecz, też taka, którą zapamiętam do końca życia. Byłem kiedyś na urlopie w Norwegii przez 2 tygodnie i nikt mnie nie wyprzedził. To znaczy jeździłem zgodnie z limitami prędkości i nie zdarzyło się, żeby ktoś mnie wyprzedził, gdy jechałem. A nie trąbili na pana? Nie. Jeśli mamy czas, to mogę powiedzieć jedną rzecz. To dziwne. Troszeczkę. Proszę sobie wyobrazić, że jadę przez las i widzę sprzeciwka samochód dojeżdżający do tego samego mostu, do którego ja dojeżdżam. Ja widzę, że mam limit 30. Poza nim nie widzę nikogo przed sobą. I widzę, jak on hamuje. Zwalnia bez jakby nie tyle potrzeby, co bez innej przyczyny niż limit prędkości. Jasne. Pan Sławomir napisał do nas, uważa, że państwu nie opłaca się podwyższenie mandatów, ponieważ wtedy straci wpływy do budżetu. Panie Jakubie, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Słabo pana słyszę, pan pewnie w samochodzie, tak? Tak, ale na poboczu. Aha. Panie Kubo, odpowiadając na samym początku na pytanie, tak, za podniesieniem mandatów jestem, natomiast tutaj bym polemizował z panem a propos tego mandatu od wysokości zarobku. Tu jest kwestia wartości pieniądza tak naprawdę dla osób, które tym pieniądzem zarządzają i wydaje mi się, że procent od dochodu na podstawie PIT-u za zeszły rok to byłby bardzo dobry sposób na karanie kierowców. Czyli chodzi, 100, 200, chodzi o to, gotowego mandatu, co, po prostu co, 1, 2, 3% rocznego dochodu. Tak? Czyli chodzi o to, co kim wstrząśnie po prostu, co zrobi wrażenie, tak? Dokładnie. Natomiast druga kwestia to jest właśnie to podnoszone przez wszystkich nieuchronność kary. W Niemczech mamy odcinki autostrad, które są bez limitu prędkości. To są wybrane odcinki autostrad, w gruncie rzeczy trzypasmowych w danych miejscach. Natomiast w Niemczech nikt nas nie informuje o postawionym fotoradarze. I to, wydaje mi się, też jest argument za tym, żeby takie urządzenia wstawiać bez żadnych innych znaków informujących. Wtedy jakby nie spodziewamy się miejsca, gdzie ta kontrola prędkości rzeczywiście może być przeprowadzona. I to by też nam dało do myślenia, rzeczywiście, że w każdym miejscu tak naprawdę możemy zostać skontrolowani. I trzeci aspekt to jest to 50 km na godzinę w terenie zabudowanym i odbieranie prawa jazdy. Moim zdaniem to 50 km na godzinę też powinno obowiązywać poza terenem zabudowanym, bo przekroczenie prędkości o 50 na godzinę, niezależnie od miejsca, powinno być równomiernie karane. Nie jest przekroczeniem znacznym. Tak możemy to kwalifikować. Bardzo pana pozdrawiam i dziękuję za wypowiedź. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witamy w Trójce. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, słucham. Przede wszystkim pozdrawiam z miasta Łodzi. Chciałem się odnieść do tego, co wcześniej pan kilkanaście minut temu wspominał o taką propozycję, podawał, że należałoby osobie, która traci uprawnienia do kierowania pojazdem, odbierać też automatycznie OC. No przecież to nie może tak być, ponieważ auto nawet stojące w garażu czy na parkingu musi takie OC posiadać, inaczej duże kary grożą za auto nieubezpieczone, a przecież i tak w razie jakiegoś zdarzenia poruszania się autem bez uprawnień, no to każde towarzystwo ubezpieczeniowe takich roszczeń wtedy nie uznaje i tutaj czynności regresowe są różne podejmowane takie, że no ubezpieczenia się nie naprawimy, ani nikogo nie naprawimy, więc i tak musimy to z kieszeni pokrywać, więc no taka propozycja trochę nieprzemyślana ze strony tamtego pana. A tak ogólnie jestem też jak najbardziej za tym, żeby trochę mniej może zwracać docelowo uwagę na kary, tylko na prewencję i pokazywać, gdzie się tylko da właśnie w takich różnych ruchach kampanii społecznych skutki wypadków i tym podobne. Trzeba to po prostu wbijać do głowy ludziom. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Na pytanie, czy mandaty dla kierowców powinny być wyższe, pani Katarzyna odpowiada, oczywiście, że tak. Ciekawe zjawisko widać na granicy. Dlaczego Polacy potrafią jechać na Słowacji zgodnie z przepisami 50 na godzinę, a jak tylko przekroczą granicę, są u siebie, to już jadą jak chcą. Za kwadrans, godzina 13, Emil Rau, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Dla mnie żaden mandat nie jest problemem, bo ich nie łapię. Ważniejsze dla mnie jest zdecydowanie nieuchronność kary, a z drugiej strony proszę pamiętać jedną rzecz, że nie znam przypadku, żeby na przykład w więzieniu chcieli, siedzieli i czytali kodeks karny i się zastanawiali, czy za zabicie jest większa kara, czy za zabicie razem z jakimś czynem, rozbojem jest większa kara. Nikt się nad tym nie zastanawia. Kara już jest po fakcie, już jest po zdarzeniu. I kluczowe w każdej akcji jest walka o to, co by było przed. Z drugiej strony jest bardzo smutne, że na przykład budujemy przejście dla pieszych z jakimś tam wyniesieniem, spowolnieniem, więc tutaj dochodzi do takiego czegoś, że ważniejsze od życia pieszego jest stan techniczny naszego pojazdu, no bo kierowca będzie bronił i chronił swój pojazd. W tej sytuacji, w tych okolicznościach wszelkie działania mające na celu poprawę infrastruktury będą fundamentem działania. A czy mandat coś zmieni? Podejrzewam, że wracając do tego pana z ulicy Sokratesa w tym konkretnym przypadku i w 99% takich przypadków ani wysoki mandat, ani przypadek tego samochodu nie powstrzyma takiej osoby przed takim zachowaniem. Pan Michał napisał, jeśli chodzi o nieuchronność kary, to mam takie pytanko, w którym areszcie przebywa pan Zawisza? 7 trójek na początku 22. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo? A, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja uważam, wie pan co, że powinniśmy podejść do tematu tak naprawdę całościowo, holistycznie. Podniesienie samych mandatów nie przyniesie wymiernego skutku, poza oczywiście tym, że do budżetu wpłynie troszeczkę więcej milionów. Być może sumki będą się zgadzały. Ja panu powiem, bo fajnie dyskutujemy sobie, jak to wygląda za granicą. Nie tak dawno byłem w Czechach na festiwalu i to się okazało, mieliśmy rutynową kontrolę. Co prawda, marihuanę można tam palić, natomiast nie można trzymać choćby rąk na kierownicy, jeżeli któryś z nas palił. Sądy działają bardzo szybko, bo w ciągu 24 godzin odbywa się rozprawa. Taka osoba jest tak naprawdę od razu sądzona jako osoba, która mogła spowodować jakikolwiek wypadek. Rekwirowany jest pojazd do momentu uregulowania bardzo wysokiej grzywny. Czyli niech pan zobaczy tak naprawdę prewencyjnie, jak to wygląda. Nie mówimy o tym, żeby wspomagać budżet, tylko żeby ludzie tak naprawdę myśleli, zastanawiali się nad tym, dlaczego u nas osoba, która jedzie, ma wskazanie, że jechała po spożyciu alkoholu, nie jest sądzona jako potencjalny zabójca. To jest osoba, która posiada takie narzędzie zbrodni, które może spowodować nie tyle szkodę, co zabić grono ludzi. Ja uważam, mówię, że powinniśmy zmienić cały system, nie podnosić, zmieniać jednostek, tylko zmienić tak naprawdę całość. Oczywiście padły też bardzo fajne pomysły na temat tego, że wszyscy powinniśmy podlegać do tego. Pozdrawiam. Pani Iwona. Pani Iwono, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Ja bym tak trochę z innej strony. A może byśmy tak nauczyli nasze dzieci, które kiedyś dorosną i wsiądą za kierownicę, szacunku do prawa. Bo jeśli nie, to będą nas zabijać na pasach. Tak, no bo to tak wygląda. Tak, to wygląda. Więc może zamiast całek, czy tego, jak się rozmnażają orzęski, czy jakieś inne ameby, co im się nigdy w życiu nie przyda, wprowadzić im przedmioty z ruchu drogowego, obowiązkowy, który będzie się kończył kartą motorowerową. To żeby na pewno. Dzieci, które dostają kłada na komunię, wiedziały, jak się poruszać po drodze. No, ale z drugiej strony świadomość, jak żyją orzęski, pewnie w życiu też nie szkodzi. Pan Piotr. Panie Piotrze, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy. Moje zdanie jest takie, że kary powinny być o wiele wyższe za przekroczenie prędkości w mieście. A jeżeli chodzi o autostrady, to uważam, że te drogi szybkiego ruchu i autostrady już nie spełniały swoich... dlatego, że już są tylko dwa pasy, przydałyby się trzy. Ten drugi jest tak duży, że one już nie spełniają wymogów praktycznych. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Profesor Ryszard Stefański, Uczelnia Łazarskiego. Nie wątpię, podwyższenie mandatów jest jak najbardziej konieczne z tego względu, że od wielu, wielu lat mandaty są tej samej wysokości, a w związku z tym uwzględniając okres, jaki upłynął, inflacja, jaka nastąpiła, to rzeczywiście maksymalna kwota 500 zł w tej chwili przy poważniejszych naruszeniach przepisów ruchu drogowego, no dla wielu osób nie jest w ogóle dolegliwa, a między innymi mandat jest wymierzany po to, żeby sprawca odczuł pewną określoną dolegliwość. I wobec tego już wiele lat temu była propozycja podwyższenia, ale jakoś to upadło. I dlatego jest kwestia teraz, czy podwyższyć do 1000 zł, czy do 1500, to jest kwestia dyskusyjna. Ja uważam, że w tej chwili kwota 1000 zł to byłaby wystarczająca, żeby większość sprawców odczuła. 9 minut do 13:00. Ponownie pani Ewa Odachowska, psycholog transportu, Instytut Transportu Samochodowego. Witamy. Słyszymy się i ponownie pan podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji. Witamy także. Witam, dzień dobry. Na pytanie, panie inspektorze, czy mandaty dla kierowców powinny być wyższe, 72% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 28% odpowiada, że nie. Wyobraża pan sobie, że za poważne wykroczenia kierowca karany będzie na przykład mandatami na poziomie 1000, może więcej złotych? U nas, przypomnę, maksymalny w tej chwili mandat za pojedyncze wykroczenie, bo mogą się sumować, ale za pojedyncze wykroczenie drogowe, no nie jest wyższe niż 500 zł. No tak, tylko powiem jeszcze o jednej rzeczy, która często umyka w przekazie. Mianowicie, policjant, który ujawnia dane wykroczenie, nie tylko drogowe, ale powiedzmy, on mimo tego, że ma swoje ramy w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywny, to on ma też furtkę, nie haczyk prawny, furtkę prawną do tego, żeby podjąć decyzję o nienakładaniu mandatu, bo jego zdaniem kara jest niewspółmiernie za niska i wtedy kieruje sprawę do sądu o ukaranie za ten czyn w tym akurat warunkach. Mhm. Więc tutaj pewna możliwość podwyższenia tej kary jak najbardziej istnieje. No i tutaj wtedy kary, bo jeden ze słuchaczy powiedział o karze na Węgrzech 4,5 tysiąca. No, tu nie u nas wiem jest... jak do końca, czy to mandat, bo tutaj w Polsce sąd w przypadku wykroczenia drogowego może nałożyć do 5 tysięcy złotych. Tak. Więc tutaj jak najbardziej. Ewa Odachowska, słuchacze piszący, wielu zastanawia się, z czego wynika ta nasza bezmyślna, brawurowa jazda. Może z takiego poczucia, przekonania, że akurat nam nic się nie stanie, że wypadki, złe zdarzenia nas nie dotyczą? Dokładnie tak. Lepiej chyba tego nie można ująć. My zwykle jesteśmy przeświadczeni o tym, że zarówno palacze, którzy palą papierosy, są święcie przekonani, że ich nowotwór nie dotknie, lub też w to chcą wierzyć. Podobnie, jeżeli chodzi o kierowców, którzy przekraczają prędkość, bądź naruszają bezpieczeństwo na tyle, że rzeczywiście te konsekwencje mogłyby być drastyczne w skutkach. Natomiast są święcie przekonani, że ta kontrola, którą posiadają, wystarczy do tego, żeby uniknąć zdarzenia. Oczywiście do czasu, kiedy się nie zdarzy. Tak też obserwujemy u kierowców, którzy na przykład używają telefonu komórkowego podczas jazdy i robią to naprawdę bardzo zapamiętale do czasu, kiedy nie spotkają się bardzo gwałtownie z pojazdem, który jest przed nimi i wtedy taka ostrożność się im włącza niestety często na jakiś czas.